gis jaatum ba leen dikkale yoonu sunu yonente ya min bayna aydihim seen kanam wa min xalfihim ak seen ginnaaw. Wala bu ne ay yonente ñëw na ci ñoom di leen waar ak indi. Allah ta'budu ngeen bañ a jaamu illallah lu dul yàlla. Tontoowuñu lu dul xaaloo ñu wax ka ne ñu wax yonente yi ne leen law shaabu soobon rabbuna sunu borom la an salamu wàcce malaayikatan malaaka. Yàlla bu doon yónni malaaka lay yónni, waaye yéen yéen a fi juddoog noonu togu mu neex leen ngeen naa yàlla nu yónni ci yéen. Bu doon bu yàlla doon yónni kay malaaka lay yónni, wala ñu tontoo yonente yi. Fay naa naka noonu kaafiroon wa weddi lañu bi maa ca la nga xam ne ursultu yónni yónneef na leen bii ca loola weddi nañu ko. Loolu la ñooñu tontoo woon ci yéen yonente. Fa ama aadun daal gir gu ñu wax aad parce que baroo ñoom réer réer li nañu fil ard ci suuf si bi xaaral xaq ci dul dëgg. Waxaaloo ñu ngay wax naa man ani kan ashadd moo gën a tar mi naa ci nu xuwatam doole seen doole lañu gis te maa lay joxoon doole ji. Ba leen yonente bi waxee dañ ne mu kenn ëppnu doole. Awalam yaraw borom bi tontu ni leen moo ndax ñoom dañoo gisul ne ànd laaxa naka yàlla alasi buur bi nga xam ne xalaxaw moo leen bind bu moom ashadd moo gën a tar xuwatam ci doole minum ci ñoom. Xam yàlla mi lay bind moo leen ëpp doole. Wakaanoo nekkoon nañu yaa ci xadoo na doon wedd bi ayatina sunuy laaya farsal naa ba yebal nañu àllin ci seen kaw rixan benn ngilaw sarsarn bu tar ak set set tar kaddu ak set di ayaamin ci ay bis naxisaatu yu gaaf gaaf la ci ñoom ndax bis yooyu sal seen alkom di ne inu si xaw ngir nu man leen a musal azaabal xis ji mbugalu gàcce fil xayaati dunia ci dundab addina bii ñu man ci am gàcce. Mbugal googu kat du ad du lool rek fa la ñu yem wala azaabul axirati waat naa ne mbugal ak àlaxira ak saa moo leen di gën a gàcceel te ñoom laa ñu sorul kenn du leen dimme ñoom jiir aat ñu doon sukkandikoo seen doole yi noonu leen nee na noonu la leen yàlla def. Wa ama samud jiir gi ñu wax samud waxa day naam gindi nanu leen jubal leen parce que xaboo ñu sopp alxama gumb àll fu daa ci jub réer daal moo leen gënal ak jub. fa axasatum ba jàppal na leen saa xatul azab xaatu mbugal yëngu mbugal ga moo leen jàpp alfuuni mbugal gu toroxale bi maa ci sababa salan xeykaanu nekkoon nañu yag si bon doon ka fàggu ci jëfi bon ba mbugal ga wàccee it am pexeem ña ca gëm ca réew ma it najee naa musal nanu leen wana jeena musal nanu li ci na gaañu xam ne aamanoo gëm nañu wakaanoo te ñu nekkoon ñu taxoon doon ragal yàlla ñoom suuxuñ ca mbugal ga génne naa leen ba ñu mucc boo fàttalikul yow ma yuf saru bis boo xam ne def na fa nga en daa ulaay noonu yàlla ya ileen naa la jëme leen safara boobu ñoom yusaxuuna def na leen séddale atta isa maa jaa uuha ba ñu dikkal ba ñu dikkee safara shahida seede alim ci ñoom sàmmhum seen dégg noppa yee leen doon déglu seede wab saarum seen gis ya lañ doon gis seede mooy noppa yeeg bët yi bu di luuduum seen i der seede bi maa kaanu ca lañ nekkoon yaa ma doon ko jëf. Waxaalu ñu daal di wax borom bi ne danañu tontu li juluu dim seen ñeel seen der ya der bi leen di seede li ma shahitum aleena lu tax ngeen di seede di nu contre lu tax ngeen di seede ngir mbugal nekk ci noonu ndax boo nee shahida laam coppati mooy seedel ko lu baax sañida ala tëpp coppati mooy seedel ko lu bon ndax ngeen dinu seedel lu bon ah cër yéene xaaloo cër yéene an taxanaa tuddaloo nanu waxloo nanu allahu yàlla la si bur bi nga xay an taxa mooy waxloo kulla chey lépp lu mu doon kooku moonu waxloo de wa xalaxa ku moo leen bindoon aw wala maratin ci njal benn yoon otor yoon te defi leen delloo ilay ci moom kooku moonu waxloo wa maa kuntum nekkul leen woon tastatiruuna di nëbbatu ane sadabu seedee aleykum ci yéen samxonkum seen ab dégg wala absaaragum saagir seen ab gis wala juróodagum saagiri seen i der walakin danantum li ngeen jot woon ne am na laax naka yàlla laa yàlla mu du xam kasiran lu bari mi maa taamaloo ci li ngeen di jëf Abdoulaye Ibn Masoud nee na laay boo sababu suula mooy ca kaaba ga dafaa dajewoo ñetti kuréel, ñaari Quraysh ak benn saxati ñoo xam ne ñii seen ak dégg lu tuuti la, di seen gereesu biir yee lu bari la, maanaam ñu amu yaram lool te dégguñu dara, benn xam-xam newul ci ñoom. Kenn ki ne ndax gis ngeen ne ndax yàlla dina dégg li ñuy wax. Kenn ki ñoo ne waaw bu wax bu nu waxee ci kaw mu dégg, waaye bu nu waxee ci suuf du ci dégg. Kenn ki ne su fekkee ne bu nu waxee ci kaw mu dégg kat bu nu nëbbee dina ko xam. Yàlla daal di wàccee wa maa kuntum tastatiruuna an yastada aleykum samukum wala absarukum wala juloodukum, nekk loo ne di nëbbu bu seedee ci yéen, bu leen seeni nopp seedee seen a gis ak seen i der, bu ngeen defee da ngeen nëbbatu fa war yooyu moom nu leen nekk fu ñu nekkul, sab der ak say nopp ak sab gis mënoo nekk fu ñu nekkul, te leen leen seede yow nga xeem. Walakin zannantum da ngeen jottu woon ne an allaha laa yaalamu kaseeran mi maa taamaloon, du xam lu bari ci li ngeen di jëf loolu ngeen jottu woon. Wa zaalikum loolu de zannukum mooy seen jort, la si ba nga xam ne zannantum jortu woon ngeen kabiraatikum seen borom, ardaakum alak na leen ci loolu, baas baatum ba ngeen xëy ñel xaasirin bokk ci way perte ya. Fa in yasbiru ndem muñ nañu fa naaru safara maswan ab saxawaay la lawum ñeleen, waye yestaatibu dem ñu ngay ñaan luñ leen ñu def luñ leen gërëme fa maam déet ñoom mine mu tabiin bokk ci ñoo xam ne danañ leen sante lu ñuy leen di gërëme, ñu def luñ leen gërëme ba baale lañ doon def, loolu la ñuy bëgg mooy leen des leen ko nangul. Wa xayat naa dogal nanu lawum ñeleen xuranaa ay àndandoo yu bon ci saytaan yi ak jinni ak nit ñu xëy ñi ñu beew lañu, ba sayyanu ñoo ñaa rafetal loom ñel leen maa bay na ay diim la nekk seen kanam wa maa xal foogu la nekk seen ginnaaw, ci jëf yi bon ñoo leen rafetal seen jëf yoo xëy neexulok yàlla neexul yàlla, ñoo àndanoo ñoom di ko def. Wa xaq yey na alim ci ñoom al xawlu wax ja waxi mbugal fi umamin ci aw nit jaw xeet xal xadd xalat boo xëy wéyoon na min xabin seen a jëkk mina jinni ci jinne yi wala inseeg nit innum naka ñoom kaanu nekkoon ñoom xaasira di way pet. Waxaala wax na la si na gaar yi nga xam ne kafaroo weddi nañ, ñu ngi wax naa laa tas moo waay bu leen teglu li xaasil quran li xaasal quran, bu leen déglu bu leen dégg alquran ji le, ndax bu muy wax weddi gi aat weddi ak samoot ak ñu dul ñoom te wax ne ñi wedd ñi bokkaale ci Quraysh weddi nañu alquran, yéefay daal di wax ne bu leen déglu Muhammad si loolu muy wax. Wàllu xaw fii na ngeen ci soow na ngeen ko soow, bu dee jàng sax soow leen ndax ngeen bëna dégg li muy wax. Laa la ko mu taxali boo ndax ngeen not wala nu si xan na waat naa ne danañu musal ànd si na gaa yi nga xam ne kafuro weddi nañu, danaa leen musal asaaban bugal chadid gu tar, wala na si yenn na hum giñ naa ne danaa leen fay aswa ànd si lu gën a ñaaw la nga xam ne kaanoo nekkoon ni ko yaxamoon doon ko jëf ci àddina. Zaalika loolu jisaau aadaa illaahi mooy payuk noonu yàlla naaru safara, isaaw anda illaa payuk noonu yàlla a naaru mooy safara. Loom ñel leen fiha daarul xul di dikkalu béel isaan bi mum di pay bi maa kaanu ca lañu nekkoon li sa doon doon ko weddi bi ayatina, ca lañuy sax moom safara boobu. Waxaala wax na la si na gaa yu nga xam ne kafuro weddi nañu, ñu ngi naan rabbanaa yow sunu borom arinaa wonnu allazayni ñaar ñi nga xam ne adallaanaa ñoonu réeral mina jinni wal insi, ñaari xeet yi ñaari xeet yi du réeral mooy nit wala jinni wonnu leen naj alumaa nu def leen tax taq daamina ci suru suuf yi dëgg, ndax safara lu gën a féeti suuf gën a tàng. Lii nu dal ñi ñu ko tegoon wonnu leen ndax ñu def leen suru suuf li yekkoo naa ngir ñu nekkam ne asfaline bokk ca way gën a suufee li nga xamee ne yàlla ngi wax ak ngiru gaa yi weddi ak la leen di nar a dal ëllëg, mu daal di geesuwaat gaa yi nga xam ne dañoo gëm yàlla muy woy woy muy jullit ñi. Mu ne inna li si ne naka gaa yi nga xam ne xaaloo wax nañu ne rabbuna sunu borom allahu mooy yàlla su mastaxaamoo topp ñu jub nekk ci jub. Mu ne ñi gëm gëm yàlla gëm bu dëggu te sellal seel bi seen jëf ngir yàlla te jub ci tawxid ak toppa yàlla sax ca ba dee mooy ji ne gëm naa yàlla ba noppi nekk ci jub nag borom bi ne tatanazzalu tanazzalu ma alihim dina wàcc ci ñoom al malaikatu malaaka yi bu ñuy dee malaaka yi yërmu day wàcc ci ñoom di wax ak ñoom bu ñu dekkee yàlla yebal malaaka ñëw ci moom ci wetum ndax bisab tiit la ab soppeem dina laaj ku dendeeg moom bégal mu xam ne ci tiit mi du ci bopp lan la yàlla waay yebal ay malaaka ci ñoom dañ leen ko wax ne allaa taxaafu anduy mbir laa taxaafoo bu leen ragal allaa taxaafu anduy mbir laa taxaafoo bu leen ragal wala tasano bu leen jax wa abshiru na ngeen bég bil jannati ci àjjana la ci bi nga xay kuntum nekkoon ngeen mu aloon ñu doon leen ko dig bég leen ci ca ngeen jëm tiit mi am na waaye yéen bu bokk leen ci bu leen tiit bu leen ragal naxnu nun awliyaakum ñoo di seen i xarit fil xayaati dunia ci dund addina wa fil axirati ak àllaaxira wala comme ñeena leen fii ci àjjana yi maa looxe tastahi bi dana koy foyta mooy dana ko bëgg anfasakum seen bakken li seen bakken bëgg rek mu nga ci ngeen kaa wala comme ñeena leen fii ci àjjana yi maa tadauna lu ngeen woo lu ngeen bëgg rek li ngeen kaa mu nga ca musulan bi mu nekk di wàccukaay mina xa fóot tukkee ci aji jéggalaa kon yi bàkkaar yi raximinte di aji yërëm ku fa soob wa man ahsanu dit kenn di gën a rafet xawlan ciy wax mi man ci koo xëy dafa daa dafa wote ilalaay jëm ci tawxid jëm ci yàlla waxam ak jëfam kooku kenn gënu kaa rafet kaa leen jaamu yàlla rek benn yàlla ko yàlla ak jëf gi jëf yiw jëf lislaam muy diineem tey ngiram wala tastawi lu yem alxasan lu rafet wala sayet yu caagan lu ñaaw maanaam lu rafet ak lu raw yemuñu idfan na nga ji na nga jiñe billeti ca la nga xam ne yemum axsanu moo gën a rafet mooy lu rafet ak lu ñaaw yemul yow nag buñ lay def lu ñaaw na nga fekk lu ñaaw lay def lu rafet tontoo ko def lu rafet ku lay def lu bon fa yoo ko def lu rafet kii def lu ñaaw ngay def lu rafet bu yàggee dina mujjal am gàcce te lu ñaaw la ca boppam lay delluwaat moo tax mu ne idfan billeti hi ahsan boo saxeeti boobu jikko day bay seen am ci lu xew la si ka nga xam ne bay naka nekkoon sa diggante baynoo digganteem addaabatun ak noonoo kaanoo daanaka moom day mujjee wàllu di ab xarit xamimul bu jigee wa maa yu làqaaha defu ko may nag loolu illa la seen lu may nga xëy sabaroo muñ nañu boobu jikko nee ñu muñ rek kay mën a am maa yu làqaaha te di ko mën a amit ila zu xasbin lu may boroomu cër mooy ku am wuur azim bu rëy rëy borom cër bu rëy moo ko man mooy ku am sens wa ima yansaxan naka ndem laal na la mina seytaani jugee ci seytaani nasxun mooy ak jax-jaxal wala jax-jaxal laale gaaree boo xee ci seytaani la jóge fastaxis na nga musloo billahi ci yàlla na nga muslu yàlla na nga musloo yàlla yàlla wéeru ci yàlla musal la ci jax-jaxalu seytaani mooy maanaam bu ko xeewee si mu mën a téye ak fayu fayu def ñu yéefar lu ko neex ngir mer ma fayu ci ngir meram waaye mooy wa ima yansaxanakum seytaani nasxun mu fayu ci meram nee na nga muslu ci seytaani innoo naka yàlla foo sax ñoom mooy aji dégg ju lépp lu nit wax dal en li mooy aji xam ji lépp lu nit jëf min ayaati yi bokk na si jéemaanu yàlla la a laylu buddi gi wa nahaaroo bëccëg wa chamsu ak jant bi wal xamaroog weer bi lii ci jéemaan yàlla bopp yàlla defee buddi ak bëccëg ak ni mu defee jant ak weer laa tas tudoo kon bu leen sujootal li sab si ñeel jant bi li defu yàlla la wala li xamare bu leen sujootal jàggee ñeel weer bi wax ju du déedee sujootal lillaahi ñeel yàlla allasi buur bi nga xam ne xalaqahu na moo leen bind moo bind jant beeg weer bi guddeeg bëccëg in kuntum de nekk ngeen taabudoon di jaamu iyaahu moom fa in istakbaru ndem rëy rëylu nañu fa allasi na gaa ñi nga xam ne inda rabbika ñu nga fa sa borom muy malaaka yi sabbihuna ñu ngay sàbbaalahoo ñeel sa borom bi léegi ci guddi wa nahaari ak bëccëg boobu te ñoom laa yes amoon duñu yoqat ci sàbbaa bi bu ñu réeree loo jaamu de am na bind bi mu bind yoo xam ne bu deeg bëccëg bu ñu doggante ñu koy jaamu ak a sàppa damay malaaka yi te ñoo leen ëpp gën a bari ëpp leen doon. min ayaati yi bokk na ci kéemaani yàlla am naka naka yow taraa di nga gis al arda suuf ci xaas si antan daa jib torox toroxlu mooy boo xam ne dee wow na dara nekk ci fay sa anzal naa dem wàcce nanu am daa ci kaw suuf si alma andox ma tazat mu daal di yëngu warabat di màgg inna allati naka ka nga xam ne ahyaaha moo ko dundal déclaration si ba mu naat ba neex a gis muhil mawta mooy kii dundal jekkal way dee innahu naka moom xadirun aji attan la ala kulli shay lépp lu man doon rek man na inna allati naka gaañu nga xam ne yulxiduun ñu ngi jengal fii ayatina suñu aaya gaa ñuy jengal suñuy aaya baa yax faw na dañu nëbbu aleena ci noonu mooy ñoo nëbbu dafa man yulxaa dafa man ndax koo xam ne yulxaa def na ko sànni finaar ci biir safara xayrun moo gën am man yaati wala koo xëy dina dikk aaminan di aji wóolu yowmal xiyaam wóolu benn tiib wóolu ko ne moom benn tiib ñëw ci moom ndax koo koo gën mbolu kon jëf leen maa sin dum leen soob innahum bi maa taamaloon basir loolu tëkku la waaye du digle jëf leen lu leen soob li ngeen di jëf mu ngi koy gis kooku tëkku la jëfal lu la soob loo jëf la moom laa lay fay kooku digleewul ne lu neex waaye naka def inna la seen naka gaañu xam ne kafara wedd nañu bi sikri ci alquran lamma jaawam ba mu leen dikkalee tont li nga xam moo tontu wax jooju daf ko nëpp gaañu weddi alquran ba leen alquran dikkalee def na leen fay seen ak wedd way noo nag alquran la kitaabun téere la xasisu bu daa ci tet laa yaatihi dee dikk dikkal albaatulu ay caaxaan min bay ni yar yi ci kanamam mooy bi alquran di wàcc jeexagul caaxaan bu ñëwee di caaxaan alquran wedd daal di wàcc weddi ka léegi mooy caaxaan du ñëw ay neen du ñëw ci kanamam wala min xalfi du ñëw ci ginnaawam itam ginnaaw bu wàccee ba jeexit ay caaxaan dootu ñëw ci ginnaawam ndax lépp ngi biir alquran tanzilun lu ñu wàccee la min xakimin duggee ci aji xereñ xamidu ndi ko ñu sant mu yàlla maa yu xaalu la ko deeku la wax maa yu xaalu deeful wax la ko ñel la illa maa lu dul la nga xam ne xat xii la waxeefoon na ko li rusul ñel yonente yi mi xaalu ko ci sër jëkk li ñu fi doon wax yonente yi rek lañ lay wax di leen weddee ko ak a jam ak a ñaawal kon say mbir na nga koy jeyal sa borom ndax sa borom mooy lek mooy ki lay fayul ndax mu ne ko deeku la wax lu mooy lañ daan wax yonente yi la fi jiitoon inna rabbaka naka sa borom la suma xuretin borom ak jéggal la watu iqaabin borom buggal la it alimin bu metti mooy na nga muñ sa borom ak njéggal la mooy boo muñee it ci doon wax lu ñaaw ngir dëng bu demee ba ab xolam yàlla dab ko it mu wëlbati ko tuub itam na nga xam ne yàlla borom njéggal la ni koy jéggal la passé woon ki wéy nag ci loolu bañ a wëlbati ko it yàlla borom buggal la gu metti gu koy xaar walaw jaal naa bu nu ko defoon quran muy alquran aajami yan bu dul buy anja maana du arab dañu nekk lammiñu arab nekk ajam la xaaloo danañ wax ne law laa fossilat lu tee woon ñu faram pàcc aayatu ay aayam ñu leeral ay aayam ci làmmiñ bu nu mën a dégg nun kon loolu la ñu lay alxuraan yi buñ ko wàcc woon ci beneen làmmiñ bu dul arab dañ naan lu tee woon ñu wax ko wax ñu mën a dégg li te gëmu li ñu wax xamu nu a ajami yun wa arabi yun ndax lii arab lay nekk lii ajam te kon day daal di nekk seen seen puñ sukkandiku pour wedd alxuraan ma wàcc ko ci làmmiñ boo xam ne bi du arab mooy ajam lu man la nekk yow yàlla yónnee nga dib arab jox la alxuraan mu dem ajam moo di ajam mais kon loolu lañ wax duñu gëm xul waxal ne foofu moom li la siina ñeel na ña nga xam ne aamanu gëm nañu mu dan bi mu nekk di jub ba sifaante nekk di saafara ci ñoom di leen faj nga faj seen xol yu yàqu yi wala siina gaa ñi nga xam ne laa yum nu gëmuñu ñi gëmul yàlla nag fi asaanim nekk seen noppa ya waxaroon ay saañ wowa aman bi mu ñuy gumba alim ci ñoom ulaayika ñooñe day dunaaduna den def na leen woo dina daw na def na leen woo min makkaan ci place baaydi bu soore sore. Ñii nga xëy dañoo gëmul seen misaal mooy ko nekk ku soore sore nga di ko joor te du ko jël. Mooy li ngay wax noonu la mel ci alxuraan dégg li ngay wax. Wala xad aatay naa waaye wallahi joxoon nanu Moussa ak kitaaba ñii gëm ko ñuy wetti. Noonu la sa mbiru nit ñi mel. Ñëpp duñu bokk gëm dina am ñu ko gëm dina am ñu wetti. Li borom bi da kaa wax pour mën a miisal xol yonente bi dañu amam tiit ak naxar di wedd gi aw nitam weddi téere walaw laa kalimatun bu du woon ak baat sabaxat bu jiitu woon mi rab bi sa borom wax ne mbugal mu tëta app bu muy war a ñëw ak àdduna ju jeex ak app bu muy war a ñëw bu dul woon ak loolu ma jiitu woon def ko ba noppi lu ko dee def na atte baynum seen diggante ci saasa wénum naka ñoom la fi sàkk ñu ci fi sàkk mburi bun gu mettee metti fi nigu ci alquran man amile ku jëf na saaleen jëf yiw fali nafsi yi ñeel na boppam ndax njariñ la moo koy jëriñoo wa man asaa ku def lu ñaaw fa aleyha war na ci kaw loosam musibama ci kaw lay tegu ci boppam lay tegu wa ma rabbuka di sa borom bi tallamin mu daji tooñaakoon lil abid ñeel jaam yi man amila salin fali nafsi wa man asafa alayha wa ma rabbuka bi zalamil abid yalla toñako nu jam mo yalla ku mu naru la fay dula xir ci liggey bo liggey lo nit mu liggey ba nga ne ko duma la fay ak toñ bu reey la te yalla du toñ motax bu la yalla xire ngay def lu bax so bo sa njort rafet ni yalla dana na la fay ëlëk ni yalla ku mu naru la fay rek dula xir ci liggey yu raddu def na delo ilmu saati xam xamu jeexu adina ilay ci yalla kañ la adina jeex bis ak jamana ja yalla rek ko xam ay mandra rek la fay joxe yoxe bu ñe nga xam ne adina ji bëgg tuk jeex waaye waxtu bu muy jeexe nag moom luy bette lay doon bu maag la nga xay tax ju dana génn min sama raatin ci meññet min ak maamiyaa ci këmbootam wamaa tax ju déeti génn min sama raatin ci meññet min ak maamiyaa ci këmbootam wamaa tax ñu déeti ëmb min unsaa ci jigéen jigéen du ëmb doom wala tardaamu du wasin du jur illaa bi almi lu ma ci xam-xamu yàlla lépp yàlla xam na ci dara du rëcc ak xam-xam ñax meeg garab yeeg lépp bu ci nekk ëmb këmbóot bay nekk ca meññet ba mu naar nekk aw jiw wala nekk ab doom lépp yàlla xam na na mu toll te xam na fa mu ne wa fàttalikul yow ma yunaa dii bis boo xëy dana leen woo ayna suraka yi ana ña ngeen ma doon bokkaaleel xaaloo ñu daal di wax ne aazan naa ka xamal nanu la tey ne maa min naa min shahid amul kenn ci nu koy seede amul kenn ci nu koy seede tey ne am nga ku la bokk kuy bokkaale ak yow ba ñu jàkkaarloo mbugg lu yom al xiyam la ñu door a nangu loolu te nangu ga amatul njëriñ ci ñoom wa dal la sànku na anum ci ñoom maakaanu la ñu nekkoon yetuuna doon ko jaamu min xablu jëg-jëg di bàyyi ko yàlla setuñu leen wa zannu mu wóor leen ñu wóor leen ne maalum déti ñee leen min maxiis jaaji xetta bi ndax baatu arab ba arab seen waxin dafa doy waar xam na tax yàlla tànn alquran wàcc ko seen lameñ dafa doy waar ndax baat boo xam ne bi ñoo bokk na nga leen di binde marqué leen te léeg-léeg mu firi lii léeg-léeg mu firi contrariel bi mu firi safant sànn njortu lay firi fii nag sànn bi wóor lay firi du la yor cëng moom lay firi ndax cheikhul kalam ci nga koy xamee ndax ro bu dee ci génn ci doomu aadama muy bëgg a dee ñuy muy génn ci tànk yi génn ci baaraami loxo yi ñu di ko nocc dafa yàlla sore woon ci jëmm yaram yépp dund te cat se la cay nocc da koy nocc ci cat se lu mu génn mu loola wow loola dee dootul dund di ko nocc ci baaraami loxo ak baaraami tànk mu ñëw ba dajaloo ci dënn di ko nocc ba ñëw ci dënn bay bëgg ci boli gi mu wóor que ne wa zanna annul firaq zanna boobu dootul ko firi jotta boobu ndax kooku dale kay wóor ne ndax kooku dale kay wóor ne day dee wa zanna annul firaq day texale kooku addi moo tax baatu arab wa zannu mu wóor leen ne maa law min maxiis léegi ku leen xettal ci yàlla amatul.